NPO Radio 1. Het is middernacht, het begin van donderdag 23 mei. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Richard van Zwol wordt aangesteld als formateur van een nieuw kabinet. Het voorstel van PVV-leider Wilders werd na het debat van afgelopen dag in de Tweede Kamer aangenomen. Van Zwol krijgt 5 weken de tijd. NSC-leider Omtzigt waarschuwde Van Zwol alvast dat er ongetwijfeld weer tegen de deadline gewerkt gaat worden. Zo werd het coalitieakkoord vorige week 2 uur na de deadline overhandigd aan Kamervoorzitter Bosma. Israëlische tanks en militairen trekken steeds dieper de stad Rafah in Gaza binnen. Het leger heeft de wijken bij het centrum bereikt. Volgens internationale media wordt er zwaar gevochten. Het leger zegt dat er geen burgers meer zijn en dat er wordt gevochten met militanten. Afgelopen nacht waren er zware luchtaanvallen op Rafah. Volgens de Verenigde Staten voert Israël een beperkte grondaanval uit in Rafah. Een vrouw uit Oostburg in Zeeland is ook in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar cel voor moord. Eind 2020 bracht ze een andere vrouw uit Oostburg om het leven, waarschijnlijk uit jaloezie. Ze zaagde het slachtoffer in stukken en dumpte die in een kanaal. Volgens de verdachte was het geen vooropgezet plan en was het dus geen moord. Maar de rechtbank en nu ook het gerechtshof geloven dat niet. De Britse politie verwacht dat het onderzoek naar de brand in de Grenfell Tower in Londen eind 2026 klaar is. Pas dan worden de aanklachten geformuleerd. Wel zijn 19 bedrijven en 58 mensen aangemerkt als verdachten. Het is nu bijna 7 jaar geleden dat de brand in de Grenfell Tower uitbrak. Door de brandbare gevelplaten en het slechte ventilatiesysteem verspreidde het vuur zich toen razendsnel. 72 mensen kwamen om het leven. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog, maar bewolkt bij een graad of 11. Morgen wolkenvelden en af en toe zon. In de loop van de middag steeds meer kans op buien met onweer. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wat is schoonheid en wat praten wij onszelf aan over schoonheid? Dat is wat mijn gast van vannacht onderzocht voor haar tentoonstelling. Naast mij zit Lisa Conno. Mijn gast is een veelzijdig maker met mode als instrument, maar niet per se als startpunt. Hoewel het dat wel een tijdje leek te worden. Ze studeerde fashion design en ze maakte ook collecties, maar uiteindelijk koos ze voor een andere manier van verhalen vertellen. Zo maakt ze films waarin kleding een centrale rol speelt en zoekt ze naar manieren om de kledingindustrie een spiegel voor te houden. Deze manier van werken leverde haar al een Dutch Design Award op en haar kunst behoort tot de vaste collectie van bijvoorbeeld het Textielmuseum en het Centraal Museum Utrecht. En nu is er in Museum Jan haar eerste solo te zien. The Porcelain Body. Mijn gast combineert hierin archetypische vrouwbeelden uit de Nederlandse en de Japanse cultuur. Er zijn schorten te zien, maskers, netkousen. Ze zoekt deze clichés op en gaat ermee aan de haal. Dat levert een bijzondere tentoonstelling op. Eentje vol schoonheid. Daar is in ieder geval niets van aangepraat. Lisa Conno is geboren in Amsterdam in 1992. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Leuk om er te zijn. Heb jij een schort thuis? Nee. Nee, ik zat te denken, ik heb er wel een, maar ik draag hem nooit. Nee? Nee, hij hangt wel in de keuken. En soms als ik dan een vlek maak, dan denk ik, ja, was handig geweest. Maar het zit niet in mijn systeem. Nee, ja, bij mij ook niet. Maar bij mijn familie wel. Daar komt het vandaan, ook in de tentoonstelling, al die schorten. Ja, wat betekent een schort voor jou? Ja, voor mij is dat een herinnering van mijn oma in Japan en mijn tante in Japan. Ja, misschien moeten we even. Jouw vader is Japans. Ja. En je moeder is Nederlands. Ja, klopt. En in de tentoonstelling waar je het net over had, daar zit werk wat daar ook over gaat. Over die dubbele nationaliteit en over die twee culturen. En dat schort, dat zit daarin omdat ik me dat heel sterk herinner van mijn oma en mijn tante die dat altijd aan hadden. En dat hebben heel veel Japanse vrouwen altijd aan als er gasten zijn, maar ook echt in de supermarkt. En dat is een soort uniform. En dat is nu nog? Ja, ja, ja. Of in ieder geval in kleine steden en dorpen zie je dat heel veel. En wat voor staat dat dan ergens voor? Zo'n schort? Nou, voor mij, wat ik er altijd heel erg in las, was dat zij eigenlijk altijd aan het werk waren en dat ze een hele dienende rol hadden als vrouw daar. Ja. Maar dan zou je zeggen, ja, maar dan trek je hem niet aan naar de supermarkt. Of als er gasten komen. Nee, wel omdat als er gasten zijn, dan staan zij de hele tijd in de keuken. Zijn ze ook aan het dienen? En zijn ze aan het dienen, ja. En dan heb je het dus eigenlijk over de ideale huisvrouw. Ja, klopt, ja. Ja, dat is wel het beeld wat zij naar buiten droegen met dat schort ook, denk ik. En ook met hoe ze zich, of wat er van hen verwacht werd in ieder geval. Ja, is Japan daar conservatiever in? Veel, ja, vind ik veel conservatiever dan Nederland, ja. Er zijn in jouw tentoonstelling ook okame-maskers. Okame, ik weet niet waar dat klopt. Ja, okame, ja. Maskers te zien en dat staat op dezelfde manier ook symbool voor wat een goede vrouw is. Ja, klopt. Dat zijn porseleinen maskers die, of ik heb ze van porselein gemaakt, maar het is een traditioneel masker wat op zomerfestivals gedragen wordt en in huizen ook hangt. En het staat voor de ideale vrouw en een fijn huishouden. Dat is wat het symboliseert. Maar het komt vanuit een heel grimmig verhaal van een vrouw die alle fouten van haar man op zich nam. Een man die een fout maakte in zijn werk als timmerman. Iets verkeerd had gemeten, waardoor een huis van iemand instortte. En dan had zij gezegd dat door haar kwam, dat zij het had gemeten. En zelfmoord gepleegd. Dus het is een heel grimmig verhaal, maar het is een heel blij, lief gezichtje. En dat is een beetje wel ook voor mij die metafoor van inderdaad dat vrouwbeeld, maar überhaupt ook wel in Japan van dat het er vaak ook heel lief uitziet, maar dat er ook wel onderbelichte naar conservatieve kanten aan die cultuur zitten. Ja, en dat er dus misschien ook wel leed en verdriet onder zo'n masker zitten. Ja, precies. Ja, dat zijn niet de meest aantrekkelijke symbolen dus, waar je mee aan de slag bent gegaan. Nee, ja, klopt. Terwijl wat er uitkomt voor mij dan wel inderdaad iets vaak in mijn werk iets vrolijks is, maar het komt vaak vanuit een soort onvrede of vanuit iets dat ik naar iets kijk wat mij stoort en dat ik dat dan probeer om te zetten in iets en, moois. En hoe heb je dat gedaan? Door het ook een beetje absurdistisch en hopelijk grappig te maken, door die maskers te combineren met symbolen van, dat is natuurlijk een heel historisch masker, maar door te combineren met symbolen vanuit het nu. Dingen die ik nu die met schoonheidsidealen van nu te maken hebben. Dus bijvoorbeeld om sommige maskers heen zitten allemaal wimperkrullers of webcams, haarspelden. Dingen die we eigenlijk nu heel normaal vinden, maar die je ook heel raar zou kunnen vinden als je uit een andere tijd en cultuur zou komen. Zo'n wimperkruller? Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, dat heeft natuurlijk op dezelfde manier ook weer met een masker te maken. Ja, precies. En wat heb je met die schorten gedaan? Die heb ik uitvergroot. Die heb ik opengeklapt. Dus ik heb het eigenlijk gebruikt bijna als ware het een soort het zijn letterlijk schorten, maar ik heb er ik gebruik ze eigenlijk ook omdat het ook een knipoog is naar het gevoel van een aankleedpoppetje. Dus bijvoorbeeld zoals je vroeger kent van die papieren aankleedpoppetjes. Ja, dat je zo die randjes eromheen. Dat je die randjes eromheen doet. Zo zijn eigenlijk alle kledingstukken in die tentoonstelling ook schorten, maar ook een soort overgooiers in de zin van dat het bijna een soort sandwichboard is van een modebeeld wat je zo op een vrouwenlijf kan gooien. En dat eigenlijk op die manier ook die platheid daarvan laat zien. En wat we mooi vinden, is het niet statisch? Nee. Nee, dat zie je. Er speelt er ook een videowerk, Black Teeth. En daarin is dat heel erg duidelijk te zien. Want dat gaat over, weer zo'n woord, ohaguro. Ja, ohaguro. Ohaguro, wat is dat? Dat is een oude Japanse traditie van het zwart lakken van de tanden. Dat was daar echt een schoonheidsideaal. Dus hoe zwarter je je tanden lakte, hoe mooier en hoe aristocratischer je eruit zag. Wie deden dat? Mannen of vrouwen? Nee, vrouwen vooral. Het was ook iets voor getrouwde vrouwen om te doen. Ze waren vrouwen van samurai. En dat was echt een. Toen ik daar meer onderzoek naar ging doen, vond ik ook echt stukjes terug die ze hadden gevonden uit dagboeken, waarin eigenlijk als een soort roddel de ene over de andere vrouw zei van ja, maar haar tanden waren niet echt zwart, die waren een beetje grijs. Als sneer. Ja. Maar goed, dat vond ik een voorbeeld. Sommige dingen veranderen echt nooit. Nee, sommige dingen. Dus het is ook dat laat zien dat het van alle tijden is. En het is natuurlijk soms een vorm van onderdrukking. En dat is heel zwaar. Maar het is ook door hoe absurd het is ook wel grappig dat we ons daar allemaal maar aan. Ja. Ja, toch aan conformeren op de ja, manier. Ja, precies. Want die zwarte lak, waar was dat van gemaakt? Het ziet er namelijk niet uit. Nee, het ziet er niet uit. En het was ook niet heel goed voor je natuurlijk. Het was gewoon echt lak. Verflak, zeg maar. Ja, ik weet niet precies wat het in die tijd dan inhoudt qua substantie. Maar nee, het was niet goed voor je, nee. En kun je uitleggen wat er nog meer in dat videowerk te zien is? Ja, je ziet eigenlijk de werken die op de muur plat hangen. Op een lijf. Je ziet een vrouw die zichzelf opmaakt en aankleedt. En op een lopende band, als het ware, een soort catwalk, doordendert. Dus het heeft ook een beetje het gevoel van de morning ritual-achtige video's die je nu veel op social media en op YouTube ziet. Well, hi, welcome to my morning routine. Ja, dit, en dan zijn dat ellenlange stappen. Dat is dan... Die vrouwen die dan laten zien wat ze allemaal op hun gezicht smeren en wat ze eten voor ontbijt en wat voor moeilijke koffie ze drinken. Ja, precies. Dus daar is het een beetje, daar refereert het een beetje naar. Dus je ziet dat en je ziet eigenlijk een vrouw die dat doet. En die daar steeds verder in gaat. Het eindigt meer ook met die zwarte tanden. En het heeft ook een beetje het gevoel van dat ze daarin doordraait. Ja, het wordt steeds absurder. Ja. Maar op een gegeven moment zit ik ook naar een geisha-achtige vrouw te kijken die aan het koekhappen en spijkerpoepen is. Ja, ja. Ja, dat was meer de culturele referentie van dat ik het leuk vond om er ook op die manier een soort Nederlandse volkstraditie aan te binden. Zie jij goed wat die schoonheidsverschillen zijn tussen Nederland en Japan? Ja, zeker. Ja, dat ondervind ik ook zelf als ik in Japan ben. Het is daar echt heel tegenovergesteld van wat hier is. In sommige gevallen, daar is het mooier als je huid zo wit mogelijk is, als je niet in de zon bent gegaan. En hier krijg je een compliment als je lekker bruin geworden bent op vakantie. Ik merk ook wel, ik denk ook daar kleden veel. Je hebt natuurlijk altijd, Japan is natuurlijk, staat bekend als een land om contrasten. Dus je hebt ook mensen die daar heel erg uitschieten. Maar over het algemeen, als je in de openbaar kijkt, vind ik veel gedempte kleuren en pastel en grijs. En op die manier ietsje kleiner maken. Bescheiden is het meer. En pas jij jezelf dan aan als je daarheen gaat? Ja, een beetje wel. Ja. Terwijl dat zou ik eigenlijk liever niet doen. En als ik hier ben, zou ik het graag willen zeggen van nee, dat doe ik niet. Omdat het vaak ook over dingen gaat waar ik het niet mee eens ben. Namelijk dat ik daar heel erg het gevoel heb dat je als vrouw heel klein moet maken. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een cultuur. En snap ik ook als iemand die daar ook deels zijn roots heeft van dat het ook een vorm van beleefdheid is. Dus ik ga ook niet als een... ik dender daar niet en ik praat daar niet even hard. En met evenveel meningen als hier. Maar geldt het klein maken alleen voor vrouwen? Nee, dat geldt ook voor mannen inderdaad. Dus het is überhaupt een ding. Alleen wat ik altijd schrijnend vond, is dat het wel veel meer voor vrouwen is. Ja. Dus dat verschil merkte ik altijd heel erg bijvoorbeeld bij mij en mijn broer. Of dat het wel echt, de nadruk ligt wel echt meer daarop bij vrouwen. Ja. Het is toch ook wel best wel een macho cultuur. En hoe ervaar je het dan? Is het alsof je krimpt als je daar bent en weer groeit als je hierheen komt? Ja, een beetje wel, ja. Ja. Meer ruimte om te leven. Ja, en ik ben ook lang. Ik ben bijna 1,80 meter. Dus ik voel me daar ook altijd echt heel groot. Ik stoor hem boven iedereen uit. Dus ik merk dat ik daar bijna als een soort middelbare scholier die zo door zijn heup zakt om zichzelf kleiner te maken. Zeg maar dat ik me een beetje inhoud. Maar ja, dus dat zit er wel daarin inderdaad. En tegelijkertijd waardeer ik ook wel de kanten van dat kleiner maken die ook wel weer gezond zijn. Namelijk dat je bijvoorbeeld dus niet over alles meteen je mening geeft. Dat zou soms ook in Nederland wel goed zijn, denk ik. Even nadenken. Ja, of ook dat als er iets aan je wordt gepresenteerd of iets, als er iets voorbij komt, dat niet meteen betekent dat je daar een waardeoordeel over hoeft te hebben. Dat het niet meteen je mening altijd belangrijk is. Het kan er ook gewoon zijn. Het kan er ook gewoon zijn. Je hoeft er niet iets van te vinden. Ja. Je bent voor deze tentoonstelling ook in Japan geweest. Want ja, het porselein dat er te zien is, heb je daar gemaakt? Ja. Waar was je? Ik was in Arita, dat is een dorp in Zuid-Japan, waar ze dus residenties doen en kunstenaars en ontwerpers uitnodigen om met porselein te werken die nog nooit met porselein hebben gewerkt. En dat had ik dus ook nog nooit gedaan. En jij werd daarvoor uitgenodigd? Ja, ja. En het is een heel bizar stadje, want het is klein, maar het is al 400 jaar wereldberoemd om het porseleinwerk wat daar is. Maar er zijn 2 cafés en 80 potteries. Dus je zit daar echt, ik had altijd een soort monnikenperiode alleen maar aan porselein gewerkt. En het heeft ook een hele interessante relatie met Nederland, omdat heel dicht bij Arita, in het zuiden van Japan, is ook de plek waar Nederland voor het eerst Japan binnenkwam en ook het enige land was met een handelsrelatie daar. En ze verbleven daar dan op een eilandje. Dus het heeft ook een hele sterke verband met Nederland, die plek. En toen je uitgenodigd werd, dacht je meteen, oh ja, nee, porselein, dat ga ik doen. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, omdat ik het nieuwsgierig was naar het materiaal en ook omdat die plek me interessant leek. Ja. Ik had er dus nog nooit mee gewerkt en ik werk altijd met textiel en ik was benieuwd naar het verschil en dat verschil bleek dus ook wel best wel groot. Nou, het ene is zacht en het andere is hard, ja. Ja, dat. Maar ook de manier van constructie. Ik ben heel erg gewend om vanuit een plat vlak te denken en het dan in elkaar te raken. En ook om nog te kunnen denken van, oh, je gaat nog 10 centimeter af en dan knip je het eraf. Ik haal het er even uit, ik doe het weer even zo. Een beetje moleren, zeg maar. En bij porselein werk je ook niet per se altijd vanuit een plat vlak, maar met mallen en 3D, veel meer 3D denken. En dan gaat het nog in een oven krimpen. En je weet eigenlijk pas wat het is geworden als het te laat is om er nog iets aan te doen. Dus het was elke keer, dan deed je die oven open en dan zag je het pas. En dan kan je niet nog even 10 centimeter eraf knippen. En wat voor dingen maakte je? Ik maakte knopen en strikken. En ik heb eigenlijk een soort ornamenten gemaakt waarvan altijd het idee was, ik ga dit met textiel combineren, maar ik wist nog niet precies wat. Dus ik heb eigenlijk een soort plaatjes en cirkels gemaakt, dingen waar gleuven in zaten, waarvan ik wist, daar kan ik dan later nog textiel doorheen weven. Maar het was heel experimenteel, dus ik heb me eigenlijk aan weinig beperkingen opgelegd, behalve dat ik het nog met textiel wilde combineren en dat ik wilde kijken naar hoe kan ik ook het porselein juist wel proberen te behandelen als textiel. Dus ja, daarmee het lijkt er af en toe wel op. Ja, alsof dus het zacht is. Ja, soms probeerde ik het te vlechten. Ik probeerde dingen te maken die ook bewegelijk zijn. Dus kralen, dingen die met de wind meebewegen. En dan heb ik later het textiel wat ik toegevoegd heb juist geprobeerd weer meer als porselein te behandelen. In de zin dat het er heel statisch uitziet en dat het niet zo bewegelijk is. Kreeg je hulp? Of was het goddank kreeg ik hulp. Ja, nee, van allemaal mensen die dat al generaties lang doen. Dus een mallenmaker die echt een soort tovenaar was. Die dat ook al generaties lang doet. En die echt eigenlijk een soort beeldhouder is. Die naar elk alles wat je hem gaf eigenlijk kon bekijken. En dan helemaal wist, oké, dit moet een mal zijn, maar je moet die mal, als je daar eenmaal klei in hebt gegooid, moet je zo'n mal ook weer uit elkaar kunnen halen bijvoorbeeld. En dan mag het niet breken. Dus dan moet je helemaal in 30 stukjes denken en hoe het precies uit elkaar gehaald kan worden. En nou ja, dat had ik anders echt zelf niet gekund. En is dat dan intimiderend of inspirerend? Ja, inspirerend, gelukkig wel. Ik vond het altijd intimiderend. En ik, voordat ik deze residentie had gedaan, was ik ook altijd een beetje bang om naar Japan te gaan. Omdat ik wist hoe perfectionistisch ze ook kunnen zijn. En hoe goed in hun ambacht en hoe serieus ze dat nemen in allerlei ambachten. Niet alleen in porselein of textiel. Dan ik neem aan dat jij je werk ook wel serieus neemt. Zeker, maar ik zou mezelf niet omschrijven als perfectionistisch. Ik ben meer van het grote gebaar. En ik neem het natuurlijk heel serieus. Alleen, ik ben niet minder van de kleine details. Ja, ja, ja. En ik ben ook iemand die Ik ben inmiddels wel natuurlijk getraind in het ambacht bijvoorbeeld van textiel. Maar ik ben ook wel iemand die fladdert naar verschillende disciplines bijvoorbeeld. En dan altijd in samenwerkingen. Maar bijvoorbeeld dat je dan kan denken, nou, ik ga nu een film maken en ik ga nu een expositie maken en ik ga een collectie maken. Dat is ook een soort van brutaal ergens of zo. Of dat voelt brutaal vergeleken met iemand die zijn ambacht beoefent en die pas na 50 jaar kan zeggen, nu kan ik het een beetje. Een beetje onder de knie. Ja. En hoe keken ze dan naar jou? Ja, ze vonden het wel grappig volgens mij. Maar ze zijn daar ook gewend aan die uitwisseling. Rare kunstenaars. Die... Aan de rare, dus het is ook allemaal niet zo. Ze zien dat niet als... ze zien dat gewoon als grappige uitdaging. Dat er dan een keertje iets... wat helemaal niet volgens de traditie is, wordt bedacht, bijvoorbeeld. Ja. Er is ook een film van jou te zien bij de tentoonstelling. Ja. En die maakte jij met Sarah Blok. Ja. Onderdeel van een drieluik. En deze heet Nobu. En die gaat over je vader. Ja, klopt. Ja, die film die hebben we al een aantal jaar geleden gemaakt. En die past eigenlijk goed bij de tentoonstelling, omdat het zeker aansluit op... Japan natuurlijk, maar eigenlijk ja, ook maar op een wat persoonlijkere manier. Ja, ja, het vertelt bijvoorbeeld het verhaal van hoe jouw ouders elkaar ontmoeten. Ja. Hoewel ze daar allebei net een iets andere lezing over hebben, hoe het wat is geworden. Ja, klopt. Ja. Jouw vader is hier een beetje op de Bonnefoy heen gegaan, begreep ik. Ja, klopt. Ja, voor een karate-toernooi en nooit meer weggegaan. Je hebt geen vooruitbedacht plan. Hij belde zijn ouders op het vliegveld. Ja, ja, klopt. Ja, en van ik ga naar Nederland en doei. En waarom is hij nooit meer weggegaan? Ja, dat vragen we hem ook in de film. En daar heeft hij nooit echt een heel eenduidig antwoord op gegeven. Meer van het is zo gelopen. Hij had wel altijd het plan om weer terug te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Hij heeft mijn moeder ontmoet, heeft dus kinderen gekregen. Hij is hier gewoon altijd gebleven. Ja. En wie van de twee had er gelijk over hun ontmoeting? Ik denk mijn moeder wel, eigenlijk, ja. Want volgens haar kwam hij op een gegeven moment chocolaatjes brengen. Ze werkte bij een reisbureau. Ja, en dan in de film zegt ze dat hij dan steeds heel erg aandrong en met cadeautjes langskwam en chocolaatjes kwam brengen. En hij zegt dan van, nou, dat is gewoon de Japanse cultuur, dat je altijd met een cadeautje langskomt. En dat is natuurlijk ook wel waar. Alleen, ik denk wel dat hij het iets kleiner maakt dan het was. Heb jij veel Japanse cultuur meegekregen? Ja, zeker. Ja, ja. Van mijn vader natuurlijk. En wij gingen elke zomer ook naar alle familie van mijn vaders kant die nog in Japan woont. Dus dan krijg je het wel mee, ja. En je spreekt ook Japans met hem? Ja, ja. Ja, en mijn familie daar spreekt ook geen Engels. Dus dat was altijd in het Japans, ja. En hij is karate les gaan geven? Ja, ja, hier in Nederland heeft hij een karate school opgericht en is hij les gaan geven. Ja, en veel ook Japanse kinderen uit Amstelveen. Daar is een hele grote Japanse community. Of half Japanse kinderen. Dus het is ook daar een beetje in een Japanse bubbel. Ja. En hoe was hij in jouw jeugd als vader? Nou, heel lief, maar ook niet heel aanwezig. Het was meer... hij was ook heel vaak in één keer een maand weg. In Japan bijvoorbeeld. Maar wij gingen ook... Dus het was met van groot contrast. In het dagelijks leven was het meer dat mijn moeder voor ons zorgde. En dan in de zomer was het in één keer mijn vader die in zijn eentje ons een maand meenam. En dan waren we alleen maar met hem. Maar ja, wel lief, maar niet per se heel erg een prater of zo. Dus meer lief in gewoon aanwezigheid. Gewoon in een rots die er gewoon is en lief is. Maar niet... ja, wij hadden het niet. En dat is ook in de film, dus zie je dat ook. Niet over heel diepgaand over dingen nu. Nog steeds niet. Of we hebben het ook niet echt over mijn werk bijvoorbeeld. Terwijl hij wel een onderdeel van dat werk is geworden. Ook op een bepaalde manier. Dat is ook een cultuurverschil. Maar ook een karakter- en interesseverschil, denk ik. Ja. Hij is meer van de sport. Hij is meer van de sport, ja, precies. Niet van de kunst. En ook dus niet van een waardeoordeel geven. Dus als ik dan vraag, wat vond je nou van de film die over hem gaat? Zegt hij, ja, leuk, leuk dat je dat gedaan hebt. Leuk dat jullie dat gedaan hebben. Zo, ja. Frustreert dat? Zou je er meer uit willen krijgen? Nee, maakt me eigenlijk niet echt per se uit. Ik vind het ook wel grappig dat hij zo... ook een beetje onbevangen daarin dan is of zo. Ja. Ik begreep ook dat er bij jou thuis geen spiegels waren. Nee, klopt. Hij was wel streng, denk ik, wat dat betreft. Op ijdelheid ook. Hij zei dan altijd van, er mochten geen spiegels zijn, want dan zouden we ijdel worden. En toen ben ik modeontwerper geworden. De ironie. Ja. Maar hoe is dat als kind om geen spiegels in huis te hebben? Nou, dat zag ik niet als iets heel dramatisch. Nee. Uiteindelijk was er vast ooit wel weer een spiegel, hoor. Maar ik kan me gewoon herinneren dat daar dan ruzie over was. Van dat mijn moeder dat dan een beetje overdreven vond. En dat mijn vader daar dan op aandrong dat dat wegging. En jij vond er niet zo heel veel van? En ik vond er niet zo heel veel van, nee. Wat... Je hebt hem ook aangekleed voor de film. Ja, klopt. Ja, ik heb een collectie gemaakt over hem en over zijn culturele identiteit en over zijn integratie. En dat dan draagt hij in de film, terwijl ik hem dan vragen stel over naar Nederland komen en de cultuurverschillen en gewoon zijn leven eigenlijk. En dat werkt ook een beetje als een soort ijsbreker. Zo. Of dat zet hem in een andere positie door hem ook op die manier neer te zetten in hele opvallende kleding die hij normaal niet per se zou dragen, maar die wel iets zeggen over hem. Ja, maar hoe ziet dat eruit? Nou, bijvoorbeeld heeft hij een hele grote roze kimono-achtige regenjas aan die dan van voeringstof bijvoorbeeld van oude kimono's is gemaakt, qua vorm daar een beetje op geïnspireerd is, maar ook heel erg gaat over de Nederlandse Hema-regenjas die hij elke dag naar werk op de fiets aan had door de regen heen. En dat is dan eigenlijk een symbool van hoe hij wel geïntegreerd is. Maar hij spreekt bijvoorbeeld de taal niet. Dat is een manier waarop hij dan niet geïntegreerd is. En Sarah en ik vonden het interessant om te kijken naar van hoe kunnen we mode en film combineren. En ook kleding gebruiken om iets te zeggen wat niet per se in woorden wordt gezegd. En andersom is het heel fijn dat er film is, zodat er wel ook dingen worden gezegd en dat niet het hele verhaal alleen maar in een kledingstuk gelezen hoeft te worden. Ze zei die af en toe wel eens, nee, dit doe ik niet. Dit trek ik niet aan. Nee, tot mijn verbazing niet. Ja, want je hebt hem in de gekste dingen op de gekste plekken neergezet. Ja. Staat hij weer voor de Febo. Ja. Ja, heel welwillend. Ja, nee, super lief. Nee, dat deed hij allemaal gewoon, ja. Waarom deed hij dat, denk je? Ik denk om mij een plezier te doen, eigenlijk. Ja, zo ziet het er ook wel uit, ja. Ja. Ik ga iedereen aan de andere kant van de radio die mijn introductie heeft gemist nog even vertellen wie er bij mij zit vannacht. Dat is Lisa Conno, veelzijdig maker met mode als instrument. Studeerde fashion design, maakte ook collecties, maar uiteindelijk koos ze voor een andere manier van verhalen vertellen. Zo maakt ze films waarin kleding een centrale rol speelt en zoekt ze naar manieren om de kledingindustrie een spiegel voor te houden. En nu is er in Museum Jan in Amstelveen haar eerste solo te zien. The Porcelain Body. Hierin onderzoekt ze wat schoonheid is en wat wij onszelf aanpraten over schoonheid. Dat nog heel even over jouw familie, want dat mode en dat kleding, dat blijkt er al heel lang in te zitten. Want ik begreep dat de oma van jouw vader, dus jouw overgrootmoeder... Ja, die was wever. Die weefde stoffen voor kimono's in Japan. Ja. En mijn Nederlandse oma was coupeuse. En die maakte bruidsjurken in Eindhoven voor heel veel vrouwen. Ik heb nog een hele stapel foto's van alle bruidsjurken die zij gemaakt heeft. Dus dat zat wel in de familie inderdaad, ja. Ja. En keek jij dat dan een beetje af? Ja, ik ging bij mijn oma altijd langs. Ik vond dat een soort superpower van haar. Dan ging ik wel eens naar Eindhoven een weekend bij haar logeren. Omdat ik dat ook wilde leren. En dan ging zij mij leren hoe ik dan eerst een haarbandje en dan een t-shirt en dan een rokje kon maken. Want zij deed dat al zo lang en zij kon het zo goed dat zij gewoon... Zij zag, je kon iets aanwijzen uit een tijdschrift en dan kon ze dat gewoon zo knippen in één keer. Ze tekende niet eens meer een patroon op papier, maar in één keer knipte ze het uit stof en dan was het er. En dat vond ik als jong meisje heel... Je moet bij de magie zijn. Ja, ik vond het echt magisch. Ik vond het echt ik dacht echt, ik wil dat ook kunnen. Ja. Dus de keuze voor fashion design is dan heel logisch? Ja, dat was eigenlijk al voor heel lang dat ik me kan herinneren, wilde ik dat doen, inderdaad. Had ik daar een liefde voor textiel en voor kleding en voor dat maken. En dat vak kunnen wat zij in haar vingers had. Geen plan B? Nee, geen plan B. Nee. En dan word je aangenomen. Je bent naar Arnhem gegaan. Ja. En wat denk je dan dat je wordt? Zoals jou. Wat voor beeld heb je erbij? Ja, ik denk ook best wel een ander beeld dan nu. En dat het ook misschien een beetje een soort van... ook wat naïver beeld. En ook meer een soort van jonge meisjes interesse of zo. Ja, dat gewoon het niet... leuke kleding, zoiets? Ja, ik denk dat het uit een iets simpeler gedachte... Of tenminste, ja, ik weet eigenlijk niet. Maar ik denk niet dat er... Daar zat natuurlijk dus juist niet per se een gedachte achter. Het was gewoon dat willen, maar dan niet per se een reden hebben waarom, maar gewoon tot iets aangetrokken worden, tot een bepaald vak aangetrokken worden. En dan was het beeld van ontwerper worden van zoals de couturiers of een Victor en Rolf, die hadden ook Arnhem gedaan. Dat was het beeld wat ik en veel van mijn klasgenoten, denk ik, hadden van modeontwerper zijn. Ja. Dus dan maak je een collectie en dan kopen mensen je kleren. Ja, ja, precies. Ja, en dat is wel anders gelopen. Ook omdat hoe meer ik had er dus een heel romantisch beeld van kleding maken en dat vak. En door ook mijn oma's, maar ook gewoon doordat ik nog jong was en niet zoveel wist van hoe dat dan echt in zijn werk ging. En als je dan op de academie zit en leert hoeveel werk het is om een kledingstuk te maken. En toen ik in het derde jaar zat, toen was die fabrieksramp in Bangladesh. En dan zie je van, oh ja, dit klopt niet, dit systeem klopt niet. Wat ja, er we zijn nu toen heel veel weten. Mensen bij om het leven gekomen. Ja, ja, en dat was een fabriek waar kleding, fast fashion, werd gemaakt. Van de Zara en de H&M. En sindsdien was het eigenlijk voor niemand meer te ontkennen dat systeem niet werkt. En dacht ik ook, ik wil eigenlijk niet meedoen aan het systeem, want er zit zo'n nare kant aan. Maar toen heb ik een tijdje gedacht van, ik ga stoppen met de academie en ik ga überhaupt niet meer in de mode werken. Maar uiteindelijk ben ik wel afgestudeerd en ben ik meteen na mijn afstuderen begonnen met voor mezelf werken. En ook afgestudeerd met een collectie waar ik textiel recycled. En dat ik dacht, ik ga iets proberen te doen wat dan... om dat te veranderen in plaats van om me er helemaal mijn handen weer van af te trekken. En dat was toen 10 jaar geleden. Ja. Met die twijfels terecht op zo'n academie? Nee, niet echt. Toen niet, omdat... nu is het inmiddels gelukkig heel normaal om als modeontwerper met duurzaamheid bezig te zijn. En zit dat ook in alle pakketten van alle modeacademies. Maar dat was toen niet zo. En als je iets met recycling wilde gaan doen, dan was het eerder van, weet je het wel zeker, dat kan. Dat heeft het risico op geitenwolle sokken gehaltes. En dat werd eerder een beetje ontmoedigd om dat te doen. En destijds hingen er op veel kunstacademies, denk ik, ook wel een beetje een soort hiërarchische sfeer. Dat als je en een beetje, ja, er studeerde maar een bepaalde groep mensen af. Niet iedereen. Dus het was ook ergens wel dat je een beetje moest overleven. Dus als je een twijfel zou uitspreken, dan zou je jezelf ook, denk ik, een beetje buitenspel zetten. Ja, ja, precies. En in hoeverre kom je tijdens je studie met de praktijk in aanraking? Ja, wel, dat wel heel goed vind ik ook aan die academie, specifiek Artes, dat zij echt je heel erg opleiden in de praktijk. Dus je leert daar echt kleer maken, maar ook ontwerpen. Je loopt stages, maar je gaat ook bijvoorbeeld als klas een collectie maken en die dan ook echt op de modeweek al presenteren. Dus je leert zeker de praktijk al wel. En dat is ook waardoor ik erachter kwam van, oh, dat wil ik niet. Ja. En waar liep je stage? Ik liep stage bij Alexander Wang in New York. Dat was een label, dat bestaat nog steeds, op de mannenmodeafdeling. En dat was meer, dat was geen H&M, dat was meer een high fashion bedrijf. Omdat ik dacht, ik ga kijken, misschien als ik voor zo'n bedrijf ga werken of zelfs zo'n soort bedrijf, is het dan anders. Maar daar stonden op de gangen ook allemaal dozen met Destroy. En dan vroeg ik van, wat zit er in die dozen? En dan kreeg ik daar heel vage antwoord op. En uiteindelijk bleek dat allemaal verbrand werd. Want er waren samples die dan niet meer gebruikt konden worden. Dus dat was ook geen houdbaar systeem in die duurdere segmenten. Was je teleurgesteld? Ja, ik was toen wel teleurgesteld, ja. Maar ook wel, denk ik, een beetje strijdbaar of zo. Dat ik dacht, dit moet anders. En dat ik best wel... Daar kwam wel een soort activistische gevoel bij mij naar boven. Sinds dat moment, denk ik, op die stage en de academie. Dat wel iets had losgemaakt. En je hebt ook een activistische collectie gemaakt. Kan je zo zeggen dat For the Workers? Ja, dat is denk ik wel een van de meer activistische werken inderdaad die ik heb gemaakt. Dat was meteen na school. Dacht ik ga... Toen was ik dus wel best wel negatief gesteld. En het was ook negatief gesteld met de mode-industrie. Dacht ik ga een collectie maken over dat systeem en hoe verknipt dat is. En toen heb ik een collectie gemaakt waarin ik de foto's van de fabrieksramp in Bangladesh heel vergroot heb laten afdrukken op stof. En dat daar dan kleding van gemaakt. En van ver af zag je dan niet waar je naar keek. Dus het waren eigenlijk bijna een soort... Zo vergroot dat het onduidelijk wordt. Precies, het werden meer soort abstracte bloemprinten en verfstreken, zeg maar. Als het voorbij liep op een catwalk. En dan aan het einde van de show zag je de foto's van de fabrieksramp. En zag je dat is hetgene was waar je eigenlijk de hele tijd al naar keek. En dat was mijn metafoor voor hoe ik de modewereld op dat moment zag. Als iets wat er heel mooi uitziet, maar dan aan de achterkant dat heeft. En ik wilde dat ook op zo'n plek laten zien. Zo'n modeweek, omdat dat daar ook soort van als het hol van de leeuw voelde. Het is commercieel natuurlijk een heel slecht idee. Commercieel super slecht idee. Ja, want ik ging ook die kleding natuurlijk niet verkopen. Want dat vond ik zelf ook onethisch. Niemand wil met een fabrieksramp. Nou, dat ga ik ook niet verkopen. Zeg maar het was ook niet voor mij om geld mee te verdienen. Dat was puur om een statement mee te maken. Het zou ook raar zijn als ik daar dan vervolgens allemaal topjes van ga verkopen. Zeg maar dat was niet het idee. Hoe werd erop gereageerd? Ja, wel goed. Wel goed door modejournalisten bijvoorbeeld. Die hadden daar wel positieve dingen over geschreven. Maar ik had ook soms. Ik voelde me soms ook wel een beetje dat ik dacht. Bij sommige mensen die hier zijn, komt dit niet binnen. Want dan hadden ze iets over die show geschreven. En dan de volgende dag zag ik bijvoorbeeld een modeblogger of zo. De 5 leukste outfits om te kopen bij de H&M of zo. Dus dan dacht ik, oké, dit. Ik zit een beetje tegen een muur aan te schoppen hier. Ja. Maar heb je ooit gedacht, laat maar? Ja, wel. Maar, nou nee, dus niet helemaal inderdaad. Ik denk dat gevoel van laat maar meer heeft gezeten... in dan toch elke keer weer een soort andere hoek opzoeken. Of ander publiek opzoeken. Of wel laat maar als in... Ik had een tijdje dat ik dacht, oké, ik moet wel meedoen met dat kleding maken en verkopen. En dan ook al was het dan van gerecycled materiaal of moest het dan... dat ik wist waar het gemaakt werd en zo. Dus daar heb ik wel steeds dan pogingen toe gedaan. En dan in boutiquejes of in kledingwinkels waar ik achter stond dat dan verkopen. En daarvan heb ik wel op een gegeven moment gedacht, laat maar. Omdat ik dacht, ja, er is al gewoon genoeg kleding in de wereld. En ik hoef niet mensen nog weer nieuwe spullen aan te praten. Dus dan heb ik me daar wel best wel van gedistanceerd. Door dan eigenlijk als product meer een... Ja, geen product aan te bieden, maar dus een expositie of een film waar je naar kan kijken, waarin de kleding iets vertelt en een rol heeft. Maar niet, het doel is niet dan koop dit. Want de liefde voor mode blijft. Ja. En ook dus wat je ermee kan. Ja, precies. Ja. Je hebt ook een film gemaakt, Goodwill Dumping, met Teddy Charim. Ja. Over... je bent nagegaan wat er gebeurt met de kleding die wij in de kledingcontainers gooien. Ja, precies. Ik las een artikel over dat voor heel veel problemen zorgde in verschillende landen in Afrika. En ik was daar nieuwsgierig naar, omdat ik ook eigenlijk niet zo goed wist wat er gebeurde met die kleding. Weet je hoeveel we weggooien? Nee, niet even nu zo uit mijn hoofd, maar de cijfers meer. Maar dat is wel heel erg veel. En dat heeft daar eigenlijk de lokale textielindustrie vervangen. Omdat het zoveel kleding is uit Europa en uit Amerika wat daar terechtkomt. Dat gewoon helemaal echt overweldigend is. En we zijn daar naartoe gegaan om te kijken van wat gebeurt er met die kleding. En het bij heel veel. Van wie is die kleding als ik het in een bak gooi? Dan wordt het afval. Dus dan wordt het van een bedrijf wat textiele afval sorteert. En dan dus daar iets mee doet. Ik dacht in al mijn naïviteit dat het voor een goed doel was. Ja, nou nee, ja, het is wel zo dat heel veel van die bakken die daar staan wel logos van goede doelen op. En daar gaat ook geld uiteindelijk wel naar een goed doel. Geld, maar dus niet de kleding. Maar niet de kleding. Dus dat die balen met die kleding, die worden weer verkocht. Of die worden aan de auto-industrie verkocht om vulling van te maken voor in stoelen. Of isolatiemateriaal. En wanneer die baal verkocht wordt, gaat er wel een stukje naar het leger des Heils. Of naar een goed doel. Maar de kleding gaat niet naar een goed doel. Dat zaks van Max-achtige idee, dat leeft nog dat heel erg. Dat een dak- of thuislozen gewoon jouw broek nog even aan kan, zoiets. Ja, nee, dat is eigenlijk echt helemaal niet meer aan de hand. Nee. En wat gebeurt er met de kleding die naar Afrika gaat? Ja, die wordt daar doorverkocht. Er zijn enorme markten. En daar wordt die kleding verkocht. En daar waren ze in de jaren 90 heel blij mee. Want toen was de kleding nog van hele goede kwaliteit. En nu, met alle Primark-kleding die ertussen zit, wordt dat steeds slechter. Dus sommige kleding wordt nog dan daar verkocht. En daar zijn mensen blij mee. En die kopen dat en dragen dat voor heel weinig geld. Maar heel veel van de kleding die daar terecht komt, dat zijn echt vodden. En die komen daar dan vervolgens weer op de afvalberg terecht. Terwijl daar veel minder middelen zijn om ze om het goed te recyclen. Of om goed met dat afval om te gaan. Dus dan belandt het in rivieren. En ja. Dus eigenlijk gaat er gewoon een grote stroom troep die kant op. Ja, ja, en het is een enorme industrie. En daar zijn inmiddels ook die landen, bijvoorbeeld in Kenia is dat, en in Nairobi is dat zo'n grote industrie geworden, dat ze daar ook helemaal afhankelijk van zijn geworden. Dus het is ook, ze proberen dan dingen te doen om het te stoppen of een verbod erop te doen. Maar daarmee pak je ook heel veel mensen hun baan af. Dus we hebben daar echt een soort monster gecreëerd. Wat ook heel moeilijk is om weer weg te halen. Je hebt een jaar research hiervoor gedaan. Ja. En je bent er ook heen gegaan. Wilde iedereen met je praten? Ja, wel. Want heel veel mensen daar zijn ook best wel boos over de kwaliteit van de kleding die uit het Westen daarheen komt. Dus mensen wilden ook wel met ons praten om het daarover te hebben. Ja, dus dat ze wilden ze wel. En we hebben ook en het was ook wel een ingang. Dat was weer een manier waarop die kleding en die vormgeving dan ook een soort ijsbreker kan zijn. Is dat ik heb daar ook. Het is een informatieve documentaire waarin je ziet. Het gaat. Dit is de route die kleding aflegt. En dit is wat dat betekent. Maar er zit ook een soort surrealistische lijn in de film. Waarin ik allemaal monsters heb gemaakt. Eigenlijk mensen heb aangekleed met balen van die kleding. Dus bijvoorbeeld iemand die helemaal uit witte BH's is gemaakt. Of helemaal uit voetbaljerseys. En als een soort monsters door dat landschap heen lopen. Om ook een modeverbeelding te maken van dat probleem. Daarom, ja. En dat leverde ook wel grappige gesprekken en leuke gesprekken op met mensen. Dat dan, ja, dat die kostuums, dat is ergens, wekte dat dan ook, gaf ook wel een ingang of een nieuwsgierigheid. Ja, of misschien ook een soort vrijheid voor mensen. Als je een kostuum aan hebt, dat je dan toch even iemand anders bent. En ja, precies. Dat het een beetje spelen wordt. Ja. Ik begreep ook uit die documentaire dat de kleermakers in Afrika, nou ja, bijna zonder werk zitten. Ja, klopt. Omdat ze moeten concurreren met tweedehands kleding die je voor heel weinig geld daar kan kopen. En als je aan een kleermaker vraagt om kleding te maken, dan gaan er natuurlijk uren in zitten die meer geld kosten. Dus dat is een beetje weggeconcurreerd door die tweedehands kledingmarkt. Wat heel jammer is, want er is bijvoorbeeld in Kenia een hele rijke geschiedenis van een kleermakerscultuur die er tot kort geleden nog was, waar mensen echt voor speciale gelegenheden standaard naar de kleermaker gingen en op elke straathoek een kleermaker was. En dat vond ik heel mooi om nog een beetje dus wel te zien. Maar die hebben het nu dus moeilijk. Dat mensen op die manier ook heel erg een relatie tot de kleding die ze dragen hebben. Omdat ze er echt onderdeel zijn van het maakproces. Ja. En van het ontwerp. Ja, en het zijn ook prachtige stoffen. En dan zie je vervolgens in jouw documentaire weer iemand staan met gewoon Amsterdam op zijn shirtje. Ja, dat had ook iets heel bizars. Dat je dan echt de raarste t-shirts met Johnny's Bachelor Party Londen zag op in een sloppenwijk in Nairobi. Ja. Ja. Ik heb ook het idee dat mensen... nou ja, je hebt natuurlijk dat fast fashion. En aan het eind daarvan de kledingbak, zeg maar, voor de Nederlander. Dat omdat die kledingbak is, je misschien ook dan ja makkelijker slechte mode koopt. Ja, precies. Dat is eigenlijk... Ik geef het weer weg, dus ja, het gaat niet de prullenbak in. Ja, dat is wel waarom het belangrijk is om van dat idee van dat je aan het doneren bent, dat idee de wereld wordt uitgeholpen. Want als je het gevoel hebt, ik doneer mijn kleding, dan heb je een goed gevoel bij het wegdoen van die kleding. En dat mag je weer iets nieuws voor jezelf. Dan mag je weer iets nieuws inderdaad kopen. En dat faciliteert ook die snelheid van die modeketen. Terwijl als je plastic weggooit, en dan denk je niet van... Zie mij eens. Ja, nou, wat goed, die hele zak vol plastic deze week. En die gaat weer naar een nieuw persoon. Weet je? Daar voel je dan eerder slecht over. Dan denk je misschien, ik ga proberen iets minder plastic te kopen. Maar dus dat... ja, het is gewoon echt geen doneren. Het is je ontdoen van afval. Dat is wat je doet als je die... Gewoon, maar dan een prullenbak eigenlijk heel ver weg. Ja, ja, dus het is alsnog beter om het wel in een donatiebak of in een textiele afvalbak te gooien. En niet bij het restafval natuurlijk. Ja, want je zegt niet, die bakken moeten weg, want dan stopt er ook iets. Nee, die bakken moeten zeker niet weg. Alleen het moet niet goed... Het moet niet een excuus zijn om meer te kopen. En het moet ook niet zijn dat je alleen maar vodden weg doet. Het is meer het idee van dat iemand er nog echt iets mee kan. Ja. Zie jij een oplossing tegen die fast fashion? Ja. Ik denk dat het als mensen weer meer waardering voor kleding krijgen, dat ze en als het ook ja, dat ze dan niet meer die behoefte voelen om zoveel te kopen wat op zo'n fabrieksmatige manier, of fabrieksmatig, het is door mensenhanden gemaakt, maar op zo'n snelle manier gemaakt is. Dus ik denk dat de oplossing zit in beleid en politiek, maar ook in educatie. Dus wat ik net vertelde, wat er bij mij gebeurde, als je zelf als ontwerper opgeleid wordt en als kleermaker, dan krijg je een herwaardering voor dat vak en voor het kledingstuk. En vroeger gingen mensen natuurlijk ook naar de huishoudschool, kon iedereen naaien. En dan heb je misschien ook iets meer dat je de waarde daarvan inziet. En dat verdwijnt nu. Dus ik denk dat als dat weer terug zou komen, dat een oplossing zou kunnen zijn. Want een t-shirt van 2,95 kan gewoon niet. Nee, precies. Trap jij er wel eens in? Vroeger wel, voordat ik... voordat ik naar de kunstacademie ging. Maar dat doe ik. Ik koop nu echt nooit meer iets bij een fast fashion keten. Ik doe genoeg andere dingen heel erg fout. Ik bedoel... Je vliegt wel eens naar Japan. Ja, precies. Bijvoorbeeld. Of eet vlees en zo. Maar dat is iets waarbij ik wel echt denk, ja, dat is ook mijn vak. Dat daar ben ik wel streng in, ja. Dat doe ik echt niet. Maar begrijp je het? Ja, ik begrijp het heel goed, want... ik vind het zelf ook heel moeilijk om aan dat soort dingen te houden als het dus om iets anders gaat. Ik vind het ook heel moeilijk om niet te vliegen, bijvoorbeeld. Nou, ik vraag me ook af in hoeverre het ook iets te maken kan hebben met dat schoonheidsideaal waar we het aan het begin over hadden. En wat schoonheid is en wat we onszelf opleggen. Ja. En we leggen onszelf blijkbaar ook op dat we nog steeds met de mode mee moet gaan. Of nou ja, ik heb gewoon recht op iets nieuws. Ik moet gewoon iets nieuws. Ja, en die behoefte die begrijp ik ook heel goed natuurlijk. Want ik ben natuurlijk ook niet voor niets heb ik die liefde voor die mode. Ik wil ook steeds iets nieuws en ik blijf ook steeds nieuwe dingen maken. En ik voel ook wel die aantrekking natuurlijk. Die heb ik misschien wel sterker dan de gemiddelde mens die niet met mode bezig is bijvoorbeeld. Of niet als vak in ieder geval. Dus dat begrijp ik eigenlijk heel goed. Alleen, het zou zo leuk zijn als dat zich minder zou vertalen in een soort hysterisch koopgedrag en meer een aandacht voor een kledingstuk. Dus als het zou gaan over dingen repareren of dingen doorgeven in generaties of voor iets sparen en iets heel moois kopen of zelf dingen maken. Daar kan je ook dat enthousiasme van iets nieuws in kwijt. Ja. eigenlijk moet de mode dus gewoon weer duurder worden. Of is dat weer te simpel? Ja. Nou, niet alleen, want soms er kan ook hele dure kleding zijn die alsnog op een slechte manier gemaakt is. Maar ik denk wel dat het minder vervangbaar moet worden. Als in dat het zo, dat er zoveel. Dus elke dag hangt er wel weer een nieuw kledingstuk in die fast fashion ketens. Dus misschien niet duurder, maar wel. Iets duurder wel dan die ketens, maar niet alleen dat ook. Iets... Ja, ik kan me voorstellen dat als iets duurder is, dat mensen er automatisch wat zuiniger op zijn. Ja, precies. Ja, dat wel, ja. Klopt. Dus het is een van de oplossingen. Ja, ik vind dat altijd lastig, omdat dat is ergens een oplossing, maar ik zou ook weer niet. Ik vind het ook dan moeilijk als het dan heel elitair wordt van het kan alleen maar als het heel duur is. Want juist ook bijvoorbeeld hele arme mensen die een heel gezin moeten kleden en echt alleen maar de Primark kunnen betalen. Daarvan denk ik dan ja, dan snap ik het wel dat ze dat kopen. Het gaat meer over gemiddelde mens met een gemiddeld inkomen die dat doet. Zo. Die daar wel eens gewoon wat langer over na zou kunnen denken. Ja, ja. We hadden het ook al even over je vader en de film waarin hij zit. Ja. Het zijn er drie. Het is een drieluik. Ja, klopt. Want we hebben ook nog Henk. Ja. En we hebben Baba. En wie is er te zien in Baba? Baba gaat over Ceylan Utlu. Hij is een Turkse man. Hij is heel poëtisch. Het is de vader van Serin Utlu, een vriendin van Sara, de regisseur. We dachten eigenlijk. Na Nobu waren we heel blij met de formule, of eigenlijk een soort van genre wat we ontwikkeld. Wat we voelden dat we aan het ontwikkelen waren, waardoor we dachten: oké, er zijn nog veel meer verhalen. En ook uit veel meer verschillende culturen. Dus wilden we daar mee doorgaan en dus een drieluik maken. Dus, waarom is hij naar Nederland gekomen? Hij was naar Nederland gekomen omdat zijn ouders als arbeidsmigranten hierheen kwamen. En hij dacht. Ik ga er achteraan. Maar hij zegt ook in de film. Hij was heel links. En hij dacht, ik ga in Nederland studeren. En linkse ideologie terugbrengen naar mijn land. Het westerse links ga ik... Ja, naar Turkije terugbrengen. En dat is er niet van gekomen, zegt hij zelf ook in de film. Maar dat was zijn idee. En bij hem is eigenlijk ook gebeurd wat er bij heel veel migranten, denk ik, gebeurt. Die niet... per se de intentie hebben om te blijven. Maar dan bouw je hier iets op en dan bouw je een leven op. En dan wordt dit je thuis. Ja, wordt het hier je thuis. Jullie vragen aan hem of hij gelukkig is. En ergens antwoordt hij een beetje op dezelfde manier als jouw vader. Ja. Want er komt niet een ja, het is meer... Nou, ik ben niet ongelukkig. Ja. Ja. Het zijn alle twee, heel, ik heb het idee, levenslustige mannen. En dan toch, ja, komen ze niet verder dan niet ongelukkig. Ja. Weet jij waar dat in zit? Nee, ja, ik denk, bij Baba vond ik het een beetje iets melancholisch hebben. Dat hij ook wel met mooi op zijn leven tot nu toe terugkeek, maar ook wel met... Ook wel met verdriet. Dus dat hij dat op die manier zei. Van het is toch anders gelopen dan die had gedacht. En dat hij daar tevreden mee was. Maar inderdaad ook niet dolgelukkig of zo. Dus dat hij zei, ja, ik ben niet ongelukkig. En bij mijn vader denk ik dat het meer ook een cultureel ding was. Van je zegt niet van ik ben gelukkig, want dat is een beetje pronkerig. In de Japanse cultuur. Dus ik denk dat het bij een beetje om verschillende redenen was. Maar wij zagen niet aankomen dat ze allebei zo hetzelfde antwoord zouden geven. Nee. En aan Henk hebben we het wel gevraagd, maar dat zit er niet in. Nou, als ik zo naar Henk kijk, dan denk ik, nou, die is wel gelukkig. Ja, ja, ja. Ja, Henk is een hele leuke man. Hij is. Ja, wie is Henk? Henk is de conciërge van de Riesveld Academie. Hij komt uit Suriname oorspronkelijk. En hij heeft een heel rijk verleden van muziek maken en dans en theater maken. En in de film kleedt hij zich... Of heb ik ook weer een collectie over hem gemaakt. En zie je hem eigenlijk als een soort cowboy door die academie heen lopen. En gaat het een beetje over zijn heimwee naar Suriname, maar ook over hoe hij totaal niet op zoek is naar erkenning. En dat vonden wij een interessant thema, omdat wij voor ons gevoel dat wel nog zijn. En heel veel studenten op die academie, op de Rietveld Academie ook. En maar ook. Ja, hij zegt dat ook. Van je wil gezien worden als artiest. Ja. En dan ben je er pas. En hij zegt, ik hoef dat niet. Nee, ja, heel bevrijdend. Ja. Nee, hij hoeft dat niet inderdaad. En hij wordt soms ook onderschat op die academie. Omdat er ook mensen zijn die helaas dan minder hem zien als de conciërge en dat als lager waarderen dan als een docent. Of als en daar student. Houdt de belangstelling dan op. En daar houdt dan de belangstelling op, terwijl hij veel meer is dan dat natuurlijk. En dat, maar dat houdt hij dan een beetje voor zichzelf of voor de mensen die echt geïnteresseerd zijn. Dus hij voelt helemaal niet de behoefte om daartegen te vechten. En hetzelfde geldt ook over het thema van racisme, wat hij natuurlijk veel meegemaakt heeft in zijn leven. En waarin veel studenten en een jongere generatie wel heel erg op zoek is naar die erkenning van dit overkomt ons. En terecht natuurlijk. En hij heeft dat niet. Dus hij heeft dat op alle vlakken van zijn leven niet. En dat vonden wij, een interessant karakter om te laten zien. En eigenlijk ook een beetje, dat is überhaupt bij alle drie die films zo, dat het ook mannen zijn die je misschien, die heel bijzonder zijn, maar niet op een manier dat je ze normaal per se altijd op de bühne ziet of zo. En om ze dan te kleden op een hele uitgesproken manier en ze op die manier soort van te verheffen of zo. Ja, hoe werkt dat dan? Begint als je zo'n verhaal van zo'n bijvoorbeeld Henk hoort, ja. Heb je dan meteen ideeën van hoe je hem gaat uitdossen? Ja, dus sommige dingen zijn heel letterlijk. Dus er zijn dan bijvoorbeeld inspiratiedingen die dan gaan over de kleding die hij zelf draagt. Dus dan heeft hij zo'n soort van cargo broek aan met allemaal zakken erop. En als conciërge, dat gaat dan meer over zijn rol als conciërge. En dan maak ik dat dan vergroot ik dat uit en dan maak ik een soort mantel voor hem met 100 zakken erop. Omdat op die manier een soort van koning van zijn eigen verhaal te maken. Maar sommige dingen gaan dan ook meer over gesprekken die wij met hem hebben gevoerd. En dan is het meer een subtielere referentie dat hij bijvoorbeeld na met hem gepraat te hebben, dat we zien dat hij ook. We zien hem dan als een soort van cowboy. In die school, dat hij dan 's avonds de school afsluit en eigenlijk heel erg stevig daar in zijn eentje staat, maar ook een soort van, het heet ook iets lone wolf, cowboy-achtig gevoel. En dan heb ik bijvoorbeeld een kledingstuk gemaakt waarin hij aan het eind van de film aan het rolschaatsen is. En dan zie je allemaal soort cowboy-franjes aan zijn mouwen en zijn broek hangen, die dan weer van allemaal sleuteltjes gemaakt zijn. Dat laat zien van, ik ben een soort van cowboy in mijn eigen verhaal, zonder dat hij dat dan hoeft te vertellen. Dus dat is wat dan, wat hopelijk die mode dan nog aan de film bijdraagt, qua dat het dingen zegt die hij er niet zegt. Ja, dat is een enorme toevoeging. dankjewel, Lisa. Ja, bedankt. De tentoonstelling The Porcelain Body van mijn gast van vannacht, Lisa Conneau, is tot en met 16 juni te zien in Museum Jan in Amstelveen. En alle films waar we het over gehad hebben, alle vier, zijn online te vinden. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast. We staan in alle podcast-apps en abonneren kan daar in een klik of twee en kost niets. Hierna is Misha er met haar gast Tijl Bekkans en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is Tim Sjongers mijn gast. Hij schreef het boek Armoede uitgelegd aan mensen met geld. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.